تو فرشتے بھی جھومتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر لایا کہاں مجھ کو میرا اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھل لگی جائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر ڈھلنے